Mirada espantada caminant, té por a la nit, carrers mal il·luminats. Escolta xiular dèbil, cada cop més prop. Apreta el pas de pressa com si anares a galop. Des d'un cotxe al semàfor la conviden a pujar. Són dos homes somrient-li, dient-li obscenitat. Si ella baixa el cap, a casa vull arribar. Respondria el que pense, però la nit em fa fredat. Al dia següent continua el seu mal son. Des d'un bar la criden, mamita que bombón. Eres un bellezón, vas sempre sola. ¿Quieres tomar algo conmigo a deshora? Rebufa i s'angoixa, torna a baixar el cap. Apreta porta el puny tan fort que es fa una rap. Anava a treballar, no ha pogut evitar canviar-se de vorera i enfadar-se per creuar. Cops de puny, fugir de la gàbia. Cops de puny, per vèncer la infàmia. Cops de puny, que calme la ràbia. Cops de puny, cops de puny. Cops de puny, fugir de la gàbia. Cops de puny, per vèncer la infàmia. Cops de puny, que calme la ràbia. Cops de puny, cops de puny. Silenci, no vull cap opinió. Si em maquilles perquè vull, no per les vostres ovacions. La meua vestimenta no justifica l'agressió. Si crides quan jo passe és violència i opressió. El meu cos, la meua pàtria, i la defensaré. Qualsevol intrusió la respondré amb ungles i dents. Cansada de mirar cap altre lloc, estic tan enrabiada que no puc fer oïtsors. Cap a casa, no vull ser valenta, vull ser lliure. Vull escriure que tinc motius per viure. I a l'assetjador el farem fora, ja està bé. No tindreu cap poder sobre mi mai més. Ni avui ni ahir ni mai, en plan et faré front. Ni avui ni ahir ni mai he fet fora la por. Sóc jo la que em dóna dignitat. Jo sóc la que m'estime de veritat. Cops de puny, fugir de la gàbia. Cops de puny, per vèncer la infàmia. Cops de puny, que et calme la ràbia. Cops de puny, cops de puny. Cops de puny, fugir de la gàbia. Cops de puny, per vèncer la infàmia. Cops de puny, que et calme la ràbia. Cops de puny, cops de puny. Que em criden, farta d'aguantar. El carrer és meu i reclama el meu espai. Vull caminar tranquil·la i segura pel veïnat. El meu cos no és públic, jo sóc l'ama i és privat. Cops de puny, fugir de la gàbia. Cops de puny, per vèncer la infàmia. Cops de puny, que et calme la ràbia. Cops de puny, cops de puny. Cops de puny, fugir de la gàbia.